Niońko z neba wyglądał, meni serce wiane, oczy też zazradzać w krainu daleku, gdzie srebrno wędny sian przybył, tam moja dziewczyna, do niej moje serce bije. Ostatko moja, dużo za tobą. Ostatko moja, serce mi duszoju. Думками щодня, вину я до тебе, бо ти надія є моя. Остапо моя, чом ми розлучились? Остапо моя, ми ж так полюбились. Вернися, зло, вернись хоч раз до мене, а ви ж тоді щасливий буду я. Щасливий путь.